sõbrad, teist midagi polnudki meil. Mis me südamed on teinud kokku, võõrad me oleme ju täiesti. Oleme ju täiesti. Sina oled naeratav lõunapäike, mina karge segisene torm. Mina maru, mis kõik pöörid murab, sina õitsed lilleke nii õrm. Mina surm ja sina õitse elu, mina kulm, sa rõõmus alati. Sinu te võib taeva laudusse, minu te kui selu marusse. Kui selu marusse, näed sa nüüd, me teed võivad lahku, lahkuma, me peame ometi, enne kui see läheb raskeks meile, lahkuma, me peame kindlasti, me peame kindlasti.